place noua colecție Bon Prix. Acum cu livrare gratuită la toate comenzile de peste 99 de lei. Intră pe bonprix.ro și bucură-te de cumpărături. Bon Prix, it's me. A fost odată Radu, care și-a distrus mașina într-un accident după ce a amețit la volan. Și a amețit la volan pentru că a condus ignorând faptul că are amețeli. Și a ignorat că are amețeli pentru că i s-a părut că nu sunt mare lucru. Așa că nu aștepta. O simplă amețeală poate avea urmări grave. Află mai multe pe vertij.ro și du-te la medic. Mylan. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit la Jurnalul de Prânz. Viorica Dăncilă ar urma să fie audiată la parchetul general în legătură cu violențele din Piața Victoriei din 10 august. În același dosar ar urma să-i se ceară lămuriri și ministrului de interne, Carmen Dan. Și pe acest fond, războiul dintre Gabriela Firea și ministrul Carmen Dan continuă. Chiar inițial era propusă, după ce a căzut guvernul Tudose, ca doamna ministru să fie prim-ministru și nu au fost de acord colegii noștri. După un nou scandal în cabinetul Dăncilă, un membru ALDE cere demisia lui Darius Vâlcov, consilier pe teme economice al premierului. Deci un prim gest politic responsabil ar fi ca domnul Vâlcov să-și dea demisia. Revenim cu detalii despre inginerul român care a dispărut fără urmă în timpul unei excursii la Istanbul. Familia nu exclude varianta răpirii. Salvatore Popescu a dispărut în data de 30 august în jurul orelor 13, în timp ce se afla cu grupul de turiști la Palatul Topkapı din Istanbul. Și o angajată a Fondului de Garantare a Creditelor trimisă în judecată pentru că ar fi luat mită de 9 ori pentru dosare prima casă. Prognoza meteo pentru început. Cod galben de averse în vestul țării, valabil de astăzi de la ora 15 până mâine la ora 23. Chiar dacă temperaturile scad ușor, vremea este călduroasă în majoritatea zonelor cu maxime între 26 și 34 de grade. Vreme frumoasă și pe litoral, cu maxime între 26 și 29 de grade. Cald și în București, cer variabil și până la 33 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Doamna premier Viorica Dăncilă ar urma să fie audiată la parchetul general în legătură cu violențele din Piața Victoriei din 10 august, așa spun surse judiciare pentru postul TV Antena 3. De asemenea, la audiere ar urma să fie convocată în perioada următoare și doamna ministru de interne, Carmen Dan. O ascultăm pe Anca Simina. Urmează noi audieri în dosarul Piața Victoriei. Pe lista celor pe care procurorii ar urma să-i citeze în această săptămână se află chiar premierul Viorica Dăncilă, susțin surse citate de Antena 3. Prim-ministrul ar avea de făcut clarificări legate de informațiile sale în legătură cu o posibilă tentativă de lovitură de stat la protestele din 10 august. Sunt termenii în care Viorica Dăncilă a descris situația din România într-o scrisoare oficială trimisă luna trecută Comisiei Europene, mai exact prin vicepreședintelui Frans Timmermans. În același dosar ar urma să-i se ceară lămuriri și ministrului de interne, Carmen Dan. Surse judiciare spun că mâine, la audieri în dosarul Piața Victoriei, ar fi așteptat și Gabriela Firea, primarul general al capitalei. Vom reveni. Niciun cuvânt despre demisie. Carmen Dan a ajuns azi dimineață la Ministerul de Interne. Doamna ministru va fi audiată mâine la Senat în Comisia de Apărare, în legătură tot cu intervenția autorităților la protestul diasporei. Jurnaliștii au întrebat-o și despre faptul că în weekend primarul general al capitalei, Gabriela Firea, i-a cerut demisia, iar conducerea PSD s-a opus. Parchetul militar a solicitat acest raport. Punem la dispoziția acestor comisii acest raport clasificat. Discuțiile de demisie, vi s-a cerut în mod foarte clar. Și nu și-au sensul a fi lămurite pe scările ministerului. Temele politice le-am discutat și le-am lămurit în CEX. Așadar, Carmen Dan a declarat că le va prezenta senatorilor raportul secret cu privire la acțiunile jandarmilor din 10 august. Însă războiul dintre Gabriela Firea și tabăra Dragnea Carmen Dan continuă. Primarul general al capitalei spune că proiectele sale ar fi boicotate din ordinul lui Liviu Dragnea și dezvăluie că, de fapt, după demisia guvernului Tudose, șeful PSD ar fi vrut-o în funcția de premier pe Carmen Dan, explică Mihai Bucureșteanu. Nu, prefectul capitalei a hotărât să se dea cu gaze lacrimogene în Piața Victoria, a subliniat primarul general Gabriela Firea într-un interviu pentru România TV. Aceasta mai spune că ministrul de interne a venit pregătită la ședința de la Neptun cu un dosar în care avea discuții particulare între doamna prefect și un domn secretar de stat. Doamne, spionați, doamna ministru, ne spionați, ne urmăriți, a întors atunci discuția și a spus că domnul secretar de stat le-a pus la dispoziție, zic dumneavoastră, mi-a spus acum un an, să am grijă ce transmit pe WhatsApp, pentru că noastră aveți la dispoziție mesajele pe WhatsApp ale unui senator din București. Noi ne luptăm cu statul paralel, dar parte din statul paralel e pe lângă noi. Gabriela Firea i-a reproșat liderului PSD Liviu Dragnea că nici măcar nu a luat cuvântul în timpul disputei. A dezvăluit că prima pe lista lui Liviu Dragnea pentru postul de prim-ministru în locul lui Mihai Tudose a fost Carmen Dan. Pentru că era evident că între mine și doamna ministru recomandată de domnia sa să fie ministru și chiar inițial era propusă după ce a căzut guvernul Tudose ca doamna ministru să fie prim-ministru și nu au fost de acord colegii noștri, a fost prima pe listă. Prima pe lista domnului Dragnea. Și știam relația dintre ei. Primarul general a mai spus că foști miniștri au mărturisit că în cadrul unor ședințe ale PSD, după plecarea ei, Liviu Dragnea le-ar fi transmis să nu o ajute în proiecte precum transferul centurii capitalei în administrarea primăriei sau transferul Elcen la Radet. Un nou scandal în cabinetul Dăncilă. Consilierul premierului pe teme economice, Darius Vâlcov, a publicat pe pagina sa de Facebook o imagine cu o fișă medicală personală a unui protestatar din Piața Victoriei. În mesaj, Darius Vâlcov a folosit cuvinte jignitoare la adresa persoanei respective. Mesajul însă a dispărut și este un mister cum. Fostul ministru s-a plâns că postarea i-a fost ștearsă, dar opoziția susține că Darius Vâlcov și-a dat seama că provoacă un scandal și că a șters singur mesajul. Ce spune protestatarul vizat de atacuri, Sandu Matei? Este documentul de la Comisia de Expertiză Medicală care mi-a făcut și pensionarea. Deci acel medic mi-a deschis dosarul de pensionare în acea perioadă pentru astmă agravat. Printre altele, normal, de la medicul de familie când se cer datele, eu fiind în perioada de, am avut o cumpănă a vieții de familie, am avut momente de depresie, am fost la medic, așa face un om sănătos și așa a apărut tulburarea aceea de personalitate. Sandu Matei a anunțat că îl va da în judecată pe consilierul premierului. Voi acționa în instanță nu numai pe Darius Vâlcov, dar și medicul care, sau mă rog, judecătorii vor trebui să afle cum a ajuns Darius Vâlcov la acest act oficial. Este foarte grav, pentru că asta este o amenințare indirectă față de oamenii politici și față de oamenii civici. Cum era de așteptat, PNL cere o demisie imediată a lui Darius Vâlcov, dar și o primă voce din interiorul coaliției PSD-ALDE cere demisia lui Vâlcov din postura de consilier la Palatul Victoria. Europarlamentarul ALDE, Renate Weber, a explicat la Europa FM de ce Vâlcov ar trebui să se retragă sau, în caz contrar, să fie demis de premierul Viorica Dăncilă. Un act care este și moral inadmisibil, dar este și ilegal pentru că există legislație și în România și la nivelul Uniunii Europene care interzice categoric publicarea unor date personale, cum ar fi fișele medicale. Deci un prim gest politic responsabil ar fi ca domnul Vâlcov să-și dea demisia. Și la fel trebuie să răspundă și cei care au furnizat documentul. Totuși, oameni care trebuie să respecte confidențialitatea datelor pacienților, ce fac, trafichează astfel de documente, este incredibil și așa ceva trebuie sancționat. Contactat de Europa FM, purtătorul de cuvânt al cabinetului Dăncilă, Nelu Barbu, a refuzat să ofere lămuriri sau să comenteze această situație. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Revenim acum la cazul inginerului român în vârstă de 51 de ani care se afla împreună cu familia într-o excursie organizată de o agenție de turism în Turcia și care a dispărut fără urmă în Istanbul. Familia nu exclude varianta răpirii și cere ajutor disperat autorităților. Diana Frâncu transmite. Potrivit cumnatului său, Salvatore Popescu a dispărut în data de 30 august în jurul orelor 13, în timp ce se afla cu grupul de turiști la Palatul Topkapı din Istanbul. Rudele sale susțin că grupul de turiști a avut două variante de vizitare a obiectivului turistic, fie cu ghid, fie individual, iar ploieșteanul a ales cea din urmă soluție. La finalul vizitei, când toți turiștii s-au întâlnit în fața palatului, Salvatore Popescu nu a mai apărut, deși a fost sunat insistent, telefonul său era închis. Au început căutările prin Topkapı, dar fără niciun rezultat. Rudele lui Salvatore Popescu susțin că bărbatul nu avea o sumă mare de bani la el, vacanța fiind pe final. În plus, bărbatul nu era implicat în afaceri oneroase, motiv pentru care să aibă probleme financiare sau de orice alt tip. De asemenea, nu era cunoscut cu afecțiuni medicale. Soția și fiica bărbatului au revenit în țară duminică seară, iar astăzi se vor prezenta la Ministerul de Externe pentru a solicita ajutorul autorităților române. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Procurorii de la Parchetul General anchetează o rețea din care fac parte mai mulți angajați ai Fondului Național de Garantare, dar și brokeri, agenți imobiliari, dezvoltatori imobiliari și societăți de consultanță. Rețeaua a avut drept scop acordarea într-un timp redus a garantărilor emise de fond în cadrul programului Prima Casă, contra unor șpăgi, evident. Anca Grădinaru. Unul dintre angajații Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a fost deja trimis în judecată în stare de arest preventiv de procurori pentru trafic de influență. Potrivit rechizitoriului, în ultimul an, Anca Dorian Astan ar fi pretins și primit sume de bani de la intermediari sau de la beneficiarii unor dosare de creditare de 9 ori. Și asta pentru a interveni la unii colegi în vederea urgentării unor dosare de creditare înscrise în programul Prima Casă. Procurorii susțin că inculpata a recunoscut că a încălcat legea. Cercetările continuă. O primăriță din Tulcea este acuzată că ia la rând oamenii din comuna Valea Nucarilor, care au semnat inițiativa fără penal în funcții publice și forțează să-și retragă semnăturile. Cum i-ar fi amenințat doamna primar că le scade pensiile sau că vor rămâne fără loc de muncă? Informațiile au fost publicate pe internet de Uniunea Salvații România. În replică, doamna primar Maria Lența spune că totul ar fi o minciună, explică Andrei Paleu. Pensia, locul de muncă sau închisoarea ar fi fost amenințările cu care doamna Lența Maria, primarul comunei Valea Nucarilor, ar fi mers din casă în casă pe ulițele micii comunități din județul Tulcea. Nici vorbă de așa ceva, spune edilul într-un interviu pentru Europa FM. Eu vreau să se facă verificări în comună dacă sunt adevărate cele scrise. Nu mergeți din poartă în poartă, nu îi amenințați că o să le scadă pensia că și așa mai departe. Deci nu este adevărat articolul. Cum comentați dumneavoastră aceste acuzații? Cum vi se par? Informații false, pentru că n-a verificat nimic, nici nu știu de unde sunt aceste discuții. Total fals ce este scris acolo. Nici nu depinde măcar de primar tăierea pensiilor sau în vreun fel pensiile. Doamna primar din Valea Nucarilor ne-a mai spus că va respecta legea și va verifica dacă listele pe care le-a primit conțin datele corecte cu cei din comună ce au semnat inițiativa fără penali. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Bulgaria intră în linie dreaptă pentru aderarea la zona euro, în timp ce România rămâne în urmă, reclamă opoziția. Senatorul PNL Florin Câțu reproșează guvernului pașii înapoi făcuți în ultimul an și jumătate, în condițiile în care România îndeplinea în 2016 toate cele trei criterii pentru aderare. În 2015 și 2016 atingea toate criteriile de aderare la zona euro. Deci eram o economie cu inflație scăzută, cu un deficit scăzut, cu o datorie publică în scădere. Acum, după un an jumătate, nu mai îndeplinim decât un singur criteriu din tot ce trebuie să facem pentru aderare. Problema este că economia noastră se îndepărtează de zona euro, de partenerii noștri, se îndepărtează de Uniunea Europeană prin decizii pe care le ia. Aderarea la zona euro a fost amânată succesiv în ultimii ani. Anul trecut, ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, vorbea de anul 2022. Între timp, România a regresat, iar președintele Klaus Iohannis a avansat 2024 ca termen optimist. Oficial, o comisie guvernamentală ar trebui să facă o strategie până în decembrie, o comisie coordonată formal de premierul Viorica Dăncilă, dar condusă în realitate de consilierul său, Darius Vâlcov, spune liberalul Florin Câțu. După prima ședință la care doamna ministru a stat cam 10 minute și am văzut că Darius Vâlcov este membru, a spus că nu va mai participa. Tot ce se va întâmpla acolo vor fi niște lucruri consultative, nu le va lua nimeni în seamă. Această comisie este doar propagandă și nu are nimic de substanță în spate. Bulgaria îndeplinește deja toate criteriile pentru aderare, moneda națională leva este legată de euro, datoria publică este sub media din zona euro, iar bugetul este pe plus. Și schimbăm acum subiectul. Un incendiu a izbucnit azi noapte la Muzeul Național din Rio de Janeiro, unde se estimează că sunt depozitate peste 20 de milioane de obiecte de artă. Nu se cunoaște deocamdată valoarea pagubelor și nici cauza izbucnirii flăcărilor. Mihai Bucureșteanu. Flăcările au izbucnit în jurul orei locale 19:30 de minute, când muzeul era închis pentru vizitatori. În interior se aflau doar 4 paznici. Nu există răniți, toate persoanele au reușit să iasă din clădire la timp, spun reprezentanții instituției. Un fost director al Muzeului Național din Rio de Janeiro a declarat pentru presa locală și citez că nu va rămâne nimic. Președintele Braziliei a declarat că este o zi tristă pentru toți cetățenii. Muzeul a împlinit chiar anul acesta 200 de ani de existență. Acesta găzduiește mii de articole legate de istoria Braziliei și a altor țări, inclusiv artefacte egiptene. Și trebuie spus, după 5 ore de intervenție, pompierii au reușit să stingă incendiul masiv care a distrus Muzeul Național al Braziliei. 200 de ani de muncă, cercetări și cunoaștere s-au pierdut, a mai spus președintele Braziliei. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, FCSB și CFR Cluj nu și-au revenit după ce au fost eliminate din Europa League. Bucureștenii au remizat 2-2 cu FC Botoșan după ce au condus cu 2-0 de la jumătatea primei reprize. În meciul jucat la Voluntari, din cauza stării proaste a gazonului de pe Arena Națională, roșalbaștrii au deschis scorul încă din minutul 4 prin Man, iar Noerea a transformat un penalt din minutul 21. Enrico Papa a redus diferența cu puțin timp înainte de pauză, iar în repriza secundă moldovenii au preluat controlul și au reușit să și egaleze în minutul 74 prin Mihai Alexandru Roman. FCSB a ratat astfel șansa de a se desprinde în fruntea clasamentului. A mai pus doar un punct peste CFR Cluj, învinsă acasă de FC Viitorul cu 2-1. Campioana antitră a deschis scorul prin Țucudean în minutul 55, însă echipa lui Hagi a răsturnat rezultatul în finalul întâlnirii. Voduța a egalat cu un șut senzațional de la circa 40 de metri și în prelungiri Ianis Hagi a transformat un penalti. Runda a șaptea se încheie diseară cu partida Poli Iași-Concordia Chiajna de la ora 21. Serena Williams a ajuns în sferturile de finală la US Open. Fosta lideră mondială a trecut în optim de jucătoarea care a eliminat-o în runda inaugurală pe Simona Halep, Kaia Kanepi. Estonianca a pierdut primul set la 0, dar i-a și pus probleme Serenei. A egalat 6-4, iar în decisiv a cedat la 3. În sferturi s-au mai calificat Sloane Stephens, dublu 6-3 cu Elise Mertens, și Anastasia Sevastova, care a învins-o pe a șaptea favorită, Elina Svitolina, cu 6-3, 1-6, 6-0. Stephens și Sevastova vor fi adversare în continuare, în timp ce Serena Williams o va întâlni pe Carolina Pliskova. În turneul masculin de la New York, Rafael Nadal a avut nevoie de 3 ore și jumătate pentru a trece în optim de gruzinul Nicolos Basilashvili, 6-3, 6-3, 6-7, 6-4. John Isner l-a depășit în 5 seturi pe Miloš Raonic, iar Juan Martin Del Potro s-a impus lejer 3-0 în fața tânărului Borna Cioric. Să mai spunem că unica reprezentantă a României rămasă în cursă la US Open, Raluca Olaru, s-a calificat alături de croatul Francos Cugor în sferturile probei de dublu mixt. Mulțumesc, Vasile Constantin. 13:16, jurnalul de prânz a ajuns la final. Următoarele știri la ora 14. Până atunci, Europa Express în compania lui Marius Ioane. Mulțumim pentru informații. Ascultăm în continuare cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM. UB40, Red Red Wine, apoi Ina, pentru că... Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa.